Es ist Sie hier in Gipfisch willkommen, hier in Eugen, hier in Eugen. Så skal jeg sige tusind tak for at komme. Det er så mange. Det er veldig hyggelig. Og så var det en igjen som en takkekonsert. For dette er jo vårt siste dag, takkekonsert, for at så mange av dere er så trofaste og støtter opp om musikklivet her i Ørvangenborg. Så dette er som sagt min lille gave tilbake igjen. Og med det så vil jeg bare ønske dere måtte få et godt, fredfullt nytt år. Thank you. Thank you. Au revoir.